نزول کې بس د سورې تغابن نه دی او سورې ممتحنه پسې ذکر کو ځکه مخکې صورت کې زجر او په افعال قبیحو چې ګورایي ته خاتون متون مليږي او یې سر راز مساته او دې تفعال قبیحو یې کنه رضی صورت کې زجر دې پاکوال حبیا چې دا څه خبرې مکوي چې قبیح وي دروغ وي دا خبرو نه ځان ساتي ګوره ها دمدار چې پسوره ممتحنه کی بیعت اسلام ذکر کو بیعت نسوره سوب کی بدعوت ذکر کی دے اسلام چی بیعت پا خپل دے دے او دعوت پا خپل دے دے دلتو دعوت ذکر کی خوا تری مدعوت چی مخ کے براعت ذکر کو چی ورزان ساتھ اید دینا او ابراهيم عليه السلام په سنت عمل وکړ نو ګوره براءت پسې بیا قتال وکړه نو دې صورت کې ترغیب قتال ته ورکړه او چې جدا شوې تی نه اوس بس تاسو میان کې جنگونه راضي ښا نو ځکه دلته د قتال ذکر وکړه اداغه سي مخ کې هم زور لګولیو په خروج باندې چې دغه وکې هجرت وکې هجرت وکې کناری نه او کزنانې د کفر ملک پری ده د اسلام ملک ترازه په دې صورت کې وی چې داس خلق سره الله محبت ساتي ان الله يحب الذين تاسو یې مخکې د الله صفات ذکر کو چ غنیون حمید بی نیاز دې استایل شوی دی نو دې صورت کې اول کې ذکر وکړه چې الله پاکي بیانوي سبح لله ما فی السماوات دغه سی بل رب دام چې مخ کې د دشمن ذکر کړو په سورې ممتحنه کې چې ځان ته نساته ها نو دې صورت کې بعد دوستانه او د محبت ذکر کوي شیخ خپل مرګرو کې پلمین کې اول سره محبت ساته دغه زه مخ کې ویډیو چې یو خرجون الرسول پیغمبر یې راستلې کړه په دې صورت کې با تسلی کې وای چې عیسی علی السلام راغی دنیا تنوی چې زیر در کوم په یو رسول سره مبشرن برسول یاتی من بعد اسمه احمد تاسو مخ کې ویلو چې دې تاسو ته لاسونه راوګ دي چې به راوګ دي د ضرر نو دې صورت کې به وجه بیان کی ځادي وړي لاس کوي وی ځادي زکه چې یریدون لیطفئوا نور الله دقا دا رڼا مړ کوي دې ته لاس را رسي ښا دې سره اصل دښمنی ده ښا او رب تیزمی دغاو چې الله مونږه امتحان کې کامیاب کی کاغه امتحان په صف د قتال کی هم صورت کې دوه باب دي اول باب کې درې خطابات دي یا ایو الذین آمنوا یا ایو الذین او بیا رستو د منافقانو حال اداغی سو قباحتونا با ذکر کئی صورت یو باب دی داول نتر اخرہ پوری خطابات سلاسہ دی ابیا زواجر دا پار دا منافقینو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بیانونگی اللہ لراغا چی پاسمانو کی دی واغسو چی پزمکا کی دی اوگا اللہ زورا ورا حکمت والا دی یا ایو اللذین آمنو لما تقولون ما لا تفعلون ایمان والا ولی کوي دا سي خبرې په خلی باندې چې بیا په عمل نه کوي اقوال قبیحه دروغ دي کنه چې داوا کوي او عمل پې نه کوي لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتنا عند الله ډیر لوی د غصې ده د الله په نسبان دي ان تقولوا ما لا تفعلون چې وایې په خلی باندې هغه چې بیا کوي نه په عمل کې نه راولې دا یو قاعده کلیه وا قاعده کلیه او ډیر مخلوق دی چې د دینه محروم دي ادا ګنا پکشته دي چې خبره او کې او بیا پکې نه کارنګ خبرې کارنګ کو وعده یو ما کو وعده نه هم ډیر خیال کوا یو بنده ته ال خبره کوا چې عمل په کول شي ګره کنه شي کول نو بس خله بند او ساته ځکه حدیث کې راځي عبد الله ابن عامر وای چې نبی صلی الله علیه وسلم کر راوي اځوی زوړو کې ما زوړو په ځم چې پیغمبر راغې امه پیجاندو زوړو کې نو زبار وته ما لو بولا ذهبت لاخرجا للعبي فقالت امي مرت اواز کو چې عبد الله تعال اوتیکا عبد الله راشه چې درکم دل راشه وسی ونه وی چس نو وقال الله رسول نبی علیہ السلام ای زما مرتوی چې ما راتین تو کیو سبول اورکه قال تاوی تمرانو کجوری ک نور سی کجورو بول اورکو ها ها وقال نبی علیہ السلام مرتوی چې ګوره اما خبردار انک لو لم تفعلی ک کجورو دی ور نکړه نو کتبت علیک کذبتن یو دروغ به در باندې ولي کله شي نور بیا تخپلی صاحب کتاب کوا خدا دروغ به در باندې ولي کله شي چې هغه ته دی وی چې راشي چې درکما او وګورو تمره به خیال ساتي لم تقولون ما لا تفعلون داوځي چې جهاد او قتال نو نازل شوي ودي مؤمنانو ادیبا هر وخت پیغمبر نه تپوسونه به کول عذاب وي شر الله تکم عمل خوخذي چې مونږه هغه کو عمل کرا ول چې ثوابونو اجرونه ثوابونو ګټو دا څه کوم عمل وي پیغمبر خود ځان نه نشوي لیکنه نو سورت سوف نازل شو او هغه کې ورته وي ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا بيشکه الله محبت ساتي دا کسانو سره چې جنگ کوي الله پلار کې خدا سي صفا په صف کې ولاړي او سب داسی کان نوم بنیانم مرسوس تبوی دا دیوال لے چونگچ مضبوط مرسوس تے معلومی گی چی پخوا خلقو پاسونو جنگ نکاو ولی پاسونو کے سب جوڑی گی دغس پیادہ باو لارو دا اصلی جنگو کا نخوا پاسونو کے بس جنگو کے کان نوم بنیانم مرسوس دا ترغیب شو قتال فی سبیل اللہ تا او ذکر کی دو نمونی دا دو نقلا یو د موسی علیہ السلام اول د عیسی علیہ السلام اول ذکر کئ ترغیب قتال تا د موسی علیہ السلام په ذکر کې ادویم اتباع رسول تا او یاد کا چې اوی موسی علیہ السلام خپل قوم بنی اسرائیل تا چې زما قومه ولې مال تکلیف را کوي به ترک الجهاد دا سره جو دا غو چې الله حکم کړی چې بنی اسرائیل پاسوا چې جهاد وکي خپل ملک واخلي ا موسی علیہ السلام ورته وی کنه چې داخل شې دې پاکه زمکې تا چې الله لیکلی استاد په او غیوی یا موسی ان فی قوم جبارین مونږ په خرابې اوسو دا څومره تکلیف وو چې پیغمبر تخپل قوم داسې جواب ورکړي کنه ولی ذره را کوي ماتا وقد تعلمون وخپویږي انی رسول الله الیکم چې زو د الله پیغمبر یم تاسو ترا لېګل شوی فلما زاغو کله چې کاګو شو کاګو سمانا نافرمانی وکړه موسی علیہ السلام خبره ونه منله ازاغ الله قلوبهم الله دا غي زړونه کاګو کړو بس هغه د جهاد او هغه شوق او محبت چې نوې استه ابیا ویلو چې سلويخ کاله هغه ځای کې حیران او پریشان مړ شو یقینا الله هدایت نکي دا ځکه قوم فاسقان وته دا ترغیب و قتال تا تو صورت دا دعوی سر تعلقو چن اللہ حب الذین یقاتلون پر بسید عیسیٰ علیہ السلام خبر ذکر کے اتباع رسول یاد کا چوئے عیسیٰ علیہ السلام زید مریم یا بنی اسرائیلو انی رسول اللہ علیکم زود اللہ پیغمبریم تاستر علیہ مصدقا لما بین یدی من التوراتی زدو خبر کوما تصدیق کون کے امداغی کتاب جو مخک زمان را دیگر شوی دی چی تورات تی و مبشرم بی رسول او زیر در کون کے ام پدا سی پیغمبر سرا یا تیم امباد اسمو احمد چی رازی برستو زمان انم داغب مونگ سر احمدی اگی کتاب انو کے ځکه هغه په خپل ویلو حدیث کې راځي جبیر ابن مطعم وی ما وارد نبی صلی الله علیه وسلم ناجوی ہے جن علی اسماء انا زما نور من نمونشتا انا محمد وانا احمد وانا الماحی وانا الحاشر وانا العاقب زما محمد یم معنی معلومه ز احمدیم یو شی ز ماحیمه ولی سمانه ماحیدی محوی یمحو نده زما په وجب الله دنیا نه کفر او شرک لري کی و انا الحاشر ز حاشریما ز ټول دنیا ته ام نو ټول خلق برا جمع کوم په توحید باندې او په قران باندې انا العاقب عاقب یما ذکر ټول نرست راغلم کنه عاقب رست توي الا عاقبين وکله چراغ دي تا بالبينات پټي روخ کارو یا چنو او دلیلونو دي وي از سحر مبين دا روخ کار جادو دي وي ها فمن ظلم او سوک تلوي ظالم دا چانا چې جوړ کړي په الله باندې درو هو يدعى الى الاسلام او غل دعوت ور کولی شي اسلام ته توحید ته دا اصل کی دعوت ته ها مخ کی بیعتو اذان لو پیغمبر اغست او ځخل کونه هغه طبیعت ته اسلام وی بیعت ته ایمان وی او دې دعوت ته اسلام وی چې خلق راشه ایمان راوړی کلمه وای بیا بیا ات کوي کنه ځکه دعوت مخکې ده په بیات باندې او لا چرې هدایت نکوي قوم ظالمانو ته یریدون لیطفئوا نور الله بأفواههم دا مشرکان اراده لري چمړه کې رڼا ده الله په خپل خلوص سره والله متم نوره الله پورا کون کې دې خپل نور او رڼا لري اگر که بدګنی کافران دې زکه وي چې دا ظالمان لا ذل قامت ظالمین د دې څه مطلب دې چې ایمان نه راوړي الله دې دا مطلب دې کنه ها ځي وی مونږ به کامیابی کو امونږ به دار आवाज ختمو د دنیا نه आवाज د توحید او دا کلمه به مونږ لري کو د دنیا نه الله رب العزت ول مثال پیش کو چې دا څنګه شل لري کولې تا مثال داسې لکه تنور تپوکې کې نو مړ کولې شي دا توحید نور را ختلې اتیاری ختم شوی لا ختم شوی اتو ادا وزم لکوما ابن کثیر وی مسل ذالکا کمسل من یریدو ویدی مثال دا سی چا ان یطفئ شعاع الشمس بفی لکه او سر زنور دارنا پخپل پوکی باندی ملکی بیا پوائی په قرآن مطلب عامي تر قیامت پوری ښا نور زمانہ کې خپل پوکې دي دا خلق وزن له پوکې او بیا افواهیم بیا هر زمانہ کې خلق خپل افواه ښا دا ټول په دې کې داخلي چې دانن کم د بی دینه میډیا دا او خلق ټول په مصیبت اخته کړي دي عزیزان کې بیا افواهیم نور مطلب نه ده خو د اسلام ته چل جوړ کړي دي چې دیو مونږ په دې میډیا سره او دیو مونږ په دې په لو افواو دروغ سره ملکو ښا الله دې زوی پورا کوما والذي ارسل رسوله الله ذات ته اجرا لګلې خپل پیغمبر بالهدى په قران سره او دین الحق او په یو حق دین سره چې اسلام دې ليظهره على الدين كله چ غالب کی د دین اسلام په ټولو دینونو د دنیا باندې هټول باطل لی کنه ها اگر که بدبغنی مشرکان یا ایو الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم خبر کم تاسو لر اعلی تجارت تنجیکم من عذاب الیم پدا سی او تجارت چې بچ کی تاسو لر د عذاب دردناک نه اغا دنیا تجارت نه ده د مال او د پیسو دولت تجارت نه ده بلکې اغا د ایمان تجارت ده تنجی کو من عذاب نه تؤمنون بالله ورسوله ایمان براوړې په الله باندې چې واحد لا شریک ده او د الله پیغمبر باندې او تجاهدون نبی سبیل الله بیا به جهاد کوي د الله په لار کې په خپل مالونو په نفسونو سره ذالکم خیرلکم دا ګران کار نه دی غواړي که تاسو یې چې دا ډیر تکلیف دی نه دا جهاد کول به تر دې تاسو لپاره ان کنتم تعلمون په چیرې تاسو پوهیږئ د دې په فایده چې دې کې خدای څومره فواید اسمرا برکات اچولی دی چې امن براشی دنیا کې امن براشی بخنمو کی تاسو تازو گناونو تاسو داخل بگی تاسو لراغ جنتونو تا چه بایی بلان دی داغی نهرونا او مساکی نتویبتا او اغا کورونو تا جنت کورونا مساکن درحایش دیونا تویبتا چه دیر صفا و ستر دی پی جنات عدن او بجنتنو دامیشوالی کی ذالک الفوز العظیم تا کامیابی دیر دیر لوئی و اخران انور نعمت نظیم چې مخکې سره وي. هغه نور نعمتونه څه دي؟ تحبونا چې تاسو هغې سره محبت ساتئ مؤمنانو، نصر من الله او فتح قریب، مدد چې د الله طرف نه او فتح دا ډېره نږدې. دې سره د مؤمنانو محبت وخا نو معنا دا اخری ذکر کړی دی یا مخکې سره لګي چې جناتن جنتونه مشته دي و اخرى او نور نعمتونه مشته دي و نعمتون اخرى سوا ذالک فی الدنیا نصر من اللہ لکم علی اعدائکم و فتح قریب. ابن جریر وی دا دنیا نعمت نمرات دیخا او زیر ورکا مومنانو لہ چلا وعدہ کلی دا برشتیا کیگی یا ایو اللذین آمنوا ایمانوا لو کونوا انصار اللہ. شیطا سو امداد کون کی دا اللہ دا دین انصار دین اللہ انصار رسول اللہ سنگا چویلو عیسیٰ علیہ السلام زوید مریم اغا خپلو مرگرو حواریینو حق پرستو تا من انصاری الاللہ سوک دے چما سنا مرگرتیاو کی اللہ پا دین کی. بخاری وی من تبعنی الاللہ چما سنا مرگرتیاو کی دا اللہ پا دین کی وی حواریینو پا جواب کی نحن انصار اللہ مونگا یو دا اللہ دا دین امداد کون کی. فا آمنت طائفتم ببنی اسرائیل پس ایمان راولو پا عیسیٰ علیہ السلام باندی یو جماعت بنی اسرائیلو ناچی حواریینو کدیر لگو دول استنو ولیکن طائف خوشوا کنا او کفر کو نور خلقو کفرت طائف نور بنی اسرائیل نو چه داس اختلاف جوړ شي نو جنگونو پیدا شي کنه خا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوهم نو مونږه غلبه ورکړه ځانو چې مؤمنان دي په دشمنانو خپلو. فاصبحوا ظاهرین نو ګرځیدل غالبون یا په خپل وخت کې الله حواریین له دومره قوت ورکړه او یادار چې کله دا پیغمبر راغی نو اغی خلق ایمان راوڑ کن مرگری شو دا حبش ملک نرالو دا نجران نرالو دا دغو کنه عیسیٰ علیہ السلام مرگری خوا او چې دی امت کې شامل شنو اللہ و لغل باروک لپا دشمنانو باندی. سورة الجمع